Raczej, Marian. No to w Media Expert masz okazję. No, jak zawsze. 72 godziny turbo okazji w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 maja, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy wyjeżdżają do interwencji co minutę, dziś mają swoje święto. Od października w izraelskiej ofensywie zginęło prawie 35 tysięcy osób, podał palestyński resort zdrowia. Zablokowana trasa krajowa S5 w stronę Gdańska przez wypadek koło świecia. Strażacy od lat cieszą się największym zaufaniem społecznym Polaków. W zeszłorocznym badaniu przygotowanym przez Instytut SW Research szacunek dla ich profesji wyraziło 84% pytanych. W Warszawie trwają obchody Dnia Strażaka. O modernizacji i zmianach w ich pracy mówił na placu Piłsudskiego Waldemar Pawlak, prezes Ochotniczych Straży Pożarnych. Podkreślał, że dzięki nowym technologiom działania strażaków zmieniają się. Okazuje się, że dzięki tej technologii pierwszy ratownik może być na miejscu zdarzenia w ciągu 1,5 minuty, 3-4 minut, a więc w ciągu tych pierwszych krytycznych 5 minut, które decydują o życiu, jeżeli nastąpi gwałtowne zatrzymanie akcji serca. To są też doświadczenia, które pokazują, że może się zmienić paradygmat funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych. Samochód jedzie na miejsce, a ratownicy od razu bezpośrednio też docierają na miejsce zdarzenia. Jedną z atrakcji Dnia Strażaka jest piknik w Ogrodzie Saskim. Ogród Saski zamienił się w miasteczko strażackie. Atrakcje przygotowano dla osób w różnym wieku. Są pokazy ratownictwa medycznego czy chemicznego. Można też sprawdzić się na torze z przeszkodami czy w celowaniu sikawką do tarczy. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, Karol Kieszkowski, mówi, że na odwiedzających czeka również zadymiony namiot, w którym będzie można wcielić się w rolę prawdziwego strażaka. Można się sprawdzić w takich realnych warunkach, jak to jest podczas pożaru, czyli że nic nie widać i jest ciemno i po prostu trzeba to sobie raz na jakiś czas przypomnieć, żeby później można było się ewakuować. Na miejscu można też zapoznać się z ofertą Ochotniczych Straży Pożarnych czy Akademii Pożarniczej. Piknik potrwa do godziny 18. Michał Fabisiak, Polskie Radio. W Państwowej Straży Pożarnej służy prawie 30 tysięcy strażaków, jest także 700 tysięcy strażaków ochotników. Od 7 października w izraelskiej ofensywie wojskowej w Strefie Gazy zginęło ponad 34 600 Palestyńczyków. Prawie 78 tysięcy zostało rannych. Takie dane przedstawiło kontrolowane przez Hamas palestyńskie Ministerstwo Zdrowia. Według resortu w ciągu ostatnich 24 godzin w Strefie Gazy zginęły co najmniej 32 osoby. Delegacja Hamasu pojechała dziś do Kairu, by wznowić rozmowę o rozejmie z Izraelem. Zagraniczni mediatorzy oczekują, że grupa palestyńskich bojowników odpowie na propozycję wstrzymania walk na 40 dni i wymianę zakładników. Negocjacje utknęły w martwym punkcie, bo Hamas żąda trwałego zawieszenia broni, ale też przez zapowiedzi izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu natarcia na Rafa. Przejazdem 6 lokomotyw rozpoczęła się w Wolsztynie parada parowozów. Odbywa się już po raz 28, jest jednym z najważniejszych wydarzeń kolejowych w Europie. To są piękne maszyny i bardzo warto dbać o nie. Historia kolejowa polska też coś znaczy. No rewelacja, po prostu rewelacja. Rzadka rzadkość. Ostatni raz jadący parowóz widziałem na Kolonii w Rabce wiele, wiele lat temu. Jechał do Zakopanego. Niech służy turystyce, bo to jest piękne. I od tamtego czasu nie widziałem czynnego parowozu. Miłośnicy starych parowozów mogą zwiedzać parowozownie oraz stoiska przewoźników kolejowych. Finałem parady będzie wieczorne widowisko Światło, Para, Dźwięk. Jedno z najważniejszych dzieł sztuki współczesnej w centrum nowej wystawy w Paryżu. Ekspozycja w Fundacji Louis Vuitton odsłania tajemnicę obrazu Czerwone Atelier Henri'ego Matisse'a. To jedno z najsłynniejszych dzieł francuskiego mistrza fowizmu. To rzadka okazja, by obejrzeć Czerwone Atelier w Europie. Kilka miesięcy temu obraz był pokazywany w Kopenhadze. Został specjalnie sprowadzony z Muzeum of Modern Art w Nowym Jorku, gdzie znajduje się od ponad pół wieku. Do obejrzenia wystawy ma też zachęcić to, że po raz pierwszy w jednym miejscu zgromadzono wszystkie dzieła Matisse'a, które znajdowały się niegdyś w jego pracowni pod Paryżem. W 1911 roku artysta uwiecznił je na jednym płótnie, prezentującym swoje atelier, któremu nadał kolor czerwony. I właśnie tak powstał jeden z najsłynniejszych obrazów w jego karierze. W Fundacji Louis Vuitton można poznać szczegóły dotyczące genezy dzieła dzięki nieznanym dotąd dokumentom. Wystawa opowiada też o losach płótna i wyjaśnia, dlaczego miało ono tak duży wpływ na sztukę współczesną, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Czerwone Atelier będzie można oglądać w Paryżu do 9 września. Stefan Folzer, Polskie Radio.

W związku z tym, że całkiem niedawno mieliśmy 1 maja, czyli Święto Pracy, zaczęliśmy od Kapitału, piosenki z 2007 roku pochodzącej z Białorusi grupy Lapis Trubeckoi. Opowiada ona o konsumpcji, władzy pieniądza. Ja bym tutaj dodał, że mamy z tym do czynienia nawet nie w Stanach Zjednoczonych czy w Europie, a właśnie w Rosji, gdzie panuje de facto brutalny kapitalizm, w którym praktycznie nieograniczoną władzę mają politycy, a przede wszystkim Władimir Putin i posłuszni mu oligarchowie. Trochę inna sytuacja jest na Białorusi, gdzie reżim Aleksandra Łukaszenki wprowadził hybrydę kapitalizmu i gospodarki planowej, jaką znamy z czasów Związku Radzieckiego. Возьми в петлю. Зразумеешь, что ты, что три чарапахи по-ранейшему тягнут землю. Коли выйдешь у город, ты залезешь у горы и с людьми усталюешь контакт. Зразумеешь, что ты, что и сегодня, и вчера наше место на трех китах. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Не было Галилея и Боба Марлея, не было Сальватора Дали, ни Ленина, ни Леннона, ни Карла Линнея, а киты и чарапаки были. Сюрпризов не будет. Tę piosenkę zna każdy Białorusin, niezależnie od poglądów politycznych. To chyba najpopularniejszy hit białoruskiej muzyki czasów niepodległości. Utwór grupy NRM Tri Czarapachi, czyli Trzy Żółwie. Jest śpiewany właściwie na każdej demonstracji i trochę chyba na zasadzie zaśpiewajmy coś, co wszyscy znamy. Słychać tę piosenkę było na przykład w 2020 roku, gdy Aleksandr Łukaszenka sfałszował po raz kolejny wybory prezydenckie i rozpoczęły się największe protesty w historii tego kraju. Później brutalnie stłumione. Represje zresztą trwają do dziś. Wracając do piosenki, to jak mówi gitarzysta grupy Pit Pawłow, opowiada ona o surrealistycznej sytuacji na Białorusi, gdzie władze mówią, że ziemia jest płaska i leży na trzech żółwiach. I wszyscy udają, że w to wierzą. Aleksandr Łukaszenka zawsze zapewnia, że nie jest dyktatorem, a Białorusini żyją w pokoju, niezależnie od tego, że z demokracji w tym kraju nic nie pozostało, a zbrojna agresja Rosji przeciwko Ukrainie zaczęła się także z terytorium Białorusi. Inna piosenka, którą można często usłyszeć w czasie protestów na Białorusi czy w Rosji, to jeszcze sowiecki hit Chcę zmian grupy Kino. Piosenka została napisana w 1986 roku, kiedy w Związku Radzieckim pojawiły się pierwsze quasi-demokratyczne przemiany, znane jako pierystrojka. I choć Wiktor Coj śpiewa, że serca i oczy żądają zmian, to w ostatniej zwrotce padają słowa i nagle boimy się zmieniać czegokolwiek. To była pochodząca z Białorusi grupa Pietlia Pristrastia z utworem Norma, piosenka o wszechobecnej kontroli nad społeczeństwem i jego zachowaniami, a także o konformizmie, którego wymaga władza. Jak widzimy, zarówno w Rosji, jak i na Białorusi reżimom udało się to osiągnąć. Protestów, a już szczególnie politycznych, w tych krajach raczej nie uświadczymy. O wszechobecnym strachu śpiewa też rosyjska grupa Short Paris w utworze Straszno. Grupa Short Paris pozostaje w Rosji, zresztą podobnie jak Jurij Szewczuk, legenda rosyjskiego rocka, lider grupy DDT, który nagrał z Dmitrijem Jemeljanowem utwór Wołki w tirie, czyli Wilki na strzelnicy. Właśnie tak, jak śpiewają, czują się artyści, którym za sprzeciw wobec wojny odwoływane są koncerty i którzy są oskarżani o brak patriotyzmu za to, że, i tutaj cytat z piosenki, której zaraz posłuchamy, nie poszli zabijać cudzych wschodów słońca. Czym kończą się protesty w Rosji czy na Białorusi, można było zobaczyć w teledysku do piosenki Wychodzi Guliać grupy Kasta, czyli Chodź się przejść. Wstrząsające i bardzo brutalne wideo zostało zresztą nakręcone w Kijowie, w Rosji czy na Białorusi raczej nie dałoby się tego zrobić. Zachęcam wszystkich, jest w dostępie na YouTube. Wychodzi, wychodzi guliać ze mną, wychodzi guliać ze mną. Выходи гулять со мной. Выходи, Wychodzi gulać za mną. Wychodzi gulać za mną. Wychodzi gulać za mną. Собираем все свободно и гуляем где угодно. Выходи гулять, просто выходи гулять. Собираем все свободно, хоть немного и сыкотно. Выходи гулять, просто выходи гулять. Нарисуем на асфальте белым мелом. Слова хватит, можешь брать с собой сестренку. Со мной идет мой братик, не бери с собой игрушки. Там есть танчик и солдатик, интереснее чем гулять. Нет важнее занятий. Собираем все свободно и гуляем где угодно. Выходи гулять. Просто выходи гулять. Собираем все свободно, хоть немного и сыкотно. Выходи гулять, просто выходи гулять. Пусть хоть пальцем в нас покажут. Ну и что, что нас накажут? Ну и что, что мы промокнем и продрогнем? Да мурашек, не боись, на всех не хватит. Ни зеленки, ни какашек. Конечно, сиди дома, если ты помладше. Выходи, выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной. Выходи, выходи гуляй со мной. Выходи гуляй со мной. Выходи гуляй со мной. Пестик обливалку, липучку и харкалку. Ничего не надо брать, просто выходи гулять. Дымовуху и рогатку, клюшку и скакалку. Ничего не надо брать, просто выходи гулять. Там казаки, разбойники, пешие и конники. Выходи гулять, чё сидишь на подоконнике. Можно и на роликах, но мы снимем ролики. Там шлемы на локотнике, в крестиках, ноликах. Мы играем ноликами, крест не стать на ноликах. Хочешь дать поджопник? Тебе три годика. Будут резать, будут бить. Потерпи спокойненько. Все равно тебе водить. Выходи из домика. На золотом крыльце сидели царь, царевич, королевич. Крутят, вертят карусели. И ничего ты не изменишь. Раз, два, три, четыре, пять. Вот идут меня искать. Я не спрятался, я не виноват. Выходи, выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной. Выходи, выходи гуляй со мной. Выходи гуляй со мной. Выходи гуляй со мной. Выходи. Na Ukrainie demonstrować można było i dotąd można swobodnie. Oczywiście zdarzały się momenty zaostrzenia agresji władz, na przykład w czasie rewolucji godności, gdy strzelano do demonstrantów. Ale na Ukrainie każdy akt agresji powodował, że na drugi dzień demonstracja nie liczyła kilku tysięcy osób, a kilkadziesiąt tysięcy. W Rosji czy na Białorusi mamy odwrotne procesy. Po pacyfikacji i aresztach władze mają na jakiś czas spokój z oponentami. Przed nami ukraińska grupa Żadan i Sobaki z utworem Avtozak. Пляжі пара берців не убита. В мене є моє натхнення і стара бейсбольна бита. В мене є з собою сотка, занищена остання. В кого є питання? В мене є питання. Хто за мене переписує закони і порядки? Мене трахають весь час, за мною ж сплачені податки. Що за стрьомні пасажири тут будують п'єдестали? Я би, може, і промочав, але якось. We'll be right back. Każdy ukraiński protest ma też swój soundtrack. Wyjątkową popularnością cieszy się od lat Okean Elzy i jego utwór Majże Wesna, czyli Prawie Wiosna. Зі мною TP i na zawsze pizno nejty vid mene. Rap, rap, parody, bandaj, ja naliju sobi, ja naliju tobi vina, a hoćeš i z medom. Kto ti je, ty vzala moje życia i ne vitala? Kto ti je, ty vypila moju krv i pjanoju pala? Tvoji oči kličuć, hoćuć mene, ne duj za soboju. Kto ti je, kim bi ne bula ti? Зупинити себе тебе сьогодні, сьогодні так дує, без тебе сумую, сумую без тебе, накинь щось на себе. Run, run, battle, run, bye. Я налию собі, я налию тобі вина, а хочеш із медом. Хто ти є, ти взяла моє життя і не віддала? Хто ти є, ти випила мою кров і п'яною впала? Твої очі кличуть, хочуть мене, ведуть за собою. Хто ти є і ким би не була ти? Teraz ze względu na trwającą wojnę manifestacje są organizowane na Ukrainie bardzo rzadko i kiedy ktoś naprawdę nie widzi innego wyjścia niż wyjść na ulicę. Na przykład robią to rodziny zmobilizowanych w 2022 roku mężczyzn i kobiet, które jako ochotniczki poszły na front i bronią już kraju trzeci rok. Kiedyś jednak wojna się skończy i o tym śpiewają Fril i Jamala. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski. Потрібно взяти паузу, зробити вдих, закрити браузер. Слова уміють пробивати тіло, наче маузер. Люди не страуси, якщо ти не ховаєш голову в пісок. Зустрінемось з плакатом у руках біля СІЗО. Ми бачимо своїми тільки під судами, бо так не хочеться прокинутися завтра у Судані. Тримаю удари, мене учили так книжки, і це найкраще з моїх вчителів і шкіл. Я знаю, що ти поруч, я відчуваю лікоть. Дивлюся вгору, бачу тих, хто назавжди закрив повіки. Ти чуєш це і зразу, на шкірі стали сироти. І нутрощі підказують, словам це можна вірити. Людини риби, бо люди мають голос. Запам'ятай, людини риби, людини холі, людини риби. Бо люди мають вибір, бо мають мову, а в моєї мови великий калібр. Вони закінчаться. бачу сонце, схід і знову він червоний і липкий. Я був малий, коли я спробував на смак цю землю, і раптом град накрив поля, і стало темно. Я сам себе зробив, сам себе виховав, глибоко дихаю, коли всередині вирує віхола. Настане день, ми підемо, лишивши слід, і Карфаген впаде, а поки потяги йдуть на схід. Води закінчаться. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. OMG! OMG! Wszyscy mówią o MG, bo teraz elektrycznego MG 4 możesz mieć z pakietem korzyści. I to od ręki. Umów się u dealera MG już dziś. Liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły na mgmotor.pl. RTV Euro AGD. Rewelacja! Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 20 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15 Pro Max. Pamięć 256 giga za 5999 zł. A w 20 ratach tylko 300 zł miesięcznie. I do września nie płacisz. Kupuj teraz i ciesz się latem bez rat. Promocja ratalna do 14.